यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 20 मार्च 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना सूत्र के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम एक तरफ परमात्मा एक तरफ है संसार बीच में है जीव। ये तीन बात है, एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार है, एक बीच में जीव है। जीव में दोनों का अंश है, परमात्मा का अंश चेतन है वो, और जो शरीर है ये प्रकृति का अंश है, संसार का अंश है। ये संसार का भाग है, ये संसार के साथ है, और ये दो होने से ही इसी दो तरह की इच्छा होती है। एक संसार के भोगों की इच्छा होती है, एक परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है। तो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा जो आस्तिक है, विचारशील है, समझदार है, उनकी होती है, और साधारण के तो बस संसार की जो होती है, शरीर की ही मुख्यता है। इसमें कौन है, कौन आप में, कौन हो, शरीर ही हो बस सब। तो वे तो बस रात में खाना पीना आदि इसमें लगे रहते हैं। जिनको कुछ बुद्धि है, विचार आया है, सत्संग हुआ है, सत्संग पढ़े हैं, उनमें ये संस्कार है कि भाई मैं शरीर से कुछ अलादा हूँ। तो ऐसा जिनके है वो वास्तव में परमात्मा एकदम चलता है, इसकी याद ही नहीं। उसमें तो पशुओं की तरह है, हम गाय भैंस को थोड़ा ही पता है मैं जीव हूँ, ये शरीर है, मैं शरीर ही हूँ, तो शरीर की प्रधानता लेकर चलते हैं। परंतु शास्त्र सुनते हैं, विचार करते हैं, वो तीन बात आती है। उनकी भी बात तो आती है, बात तो ये छिपेगी नहीं, क्योंकि जीता है और मर जाता है। मर जाता है तो सही पड़ा रहता है, बीच में वो नहीं रही चीज, परंतु ख्याल आता ही नहीं, सामने आते हुए भी नहीं ख्याल आता। तो तीन चीज है। अब तीन में है संसार के संबंध को लेकर तो जन्म मरना है, इसको चित जड़ ग्रंथि भी कहते हैं। जड़ की चित्र की दोनों गांठ है ये, यद्यपि मिश्रा छूटती मिश्र झूठी है, पर छूटते में कठिनता आती है। तो संसार की तरफ चलना, परमात्मा की तरफ चलना गति है, ग्रंथि है, चित्त और चेतन की ग्रंथि है, वो बता रहे थे आप। हाँ, ग्रंथि बता रहे हो, बात बता रहे हो ये कि अपने को करना क्या चाहिए, किधर जाना चाहिए अपने को। खास परमात्मा की तरफ चलने का उद्देश्य मनुष्य का है। ये तीन चीज तो सब में है, संसार है, प्रकृति प्रकृति है, एक परमात्मा है, एक ये जीव है। तो जीव प्राय करके शरीर की प्रधानता को लेकर के ही चलते हैं, उसमें मनुष्य में ही चेत होने की संभावना है। मैं शरीर दू, शरीर से अलग हूं ऐसी। अब ये जिसमें बात आ गई तो उसको केवल परमात्मा की प्राप्ति का काम ही खास है, पर लोग उसे समझ रखा दो काम, संग्रह करना और भोग भोगना, इसमें वो मैं लगे हुए हैं। अपने सत्संग सुनने वाला में भी देखा जाए तो प्राय करके भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, दूसरा 44वां श्लोक है, भोग और ऐश्वर्य, अब संग्रह करो और भोग भोगो। सत्संग करने वाले, विचार करने वाले, साधन करने वाले, उनमें भी बहुतों के लिए जैसी हुई है, बस संग्रह भोग भोगना, रुपया इकट्ठा, पदार्थ इकट्ठा करना, संग्रह करना, सुख भोगना, आराम से रहना। मुख्य बात ये नहीं है हमारी, हमारी मुख्य बात तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। तो मनुष्य शरीर है, इसलिए भौगोलिक दूसरे चुनाव बहुत है, ऐश्वर्य में है हमारा ये देवता कम नहीं है, देवताओं के ऐश्वर्य है, भोग और ऐश्वर्य है उनके, और दुख नरकम आदि नारकी जीव है, चौरसता जीव है। मनुष्य तो खास है ही अपने कल्याण के लिए। तो भाइयों से कहना है कि इस पर आप विशेष ध्यान दें, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें किस तरफ जाना है, हमारा ध्येय लक्ष्य क्या है, मनुष्य ही प्राप्त कर गया तो कल्याण करना ही लक्ष्य है, और कल्याण के लक्ष्य होने पर इसकी प्राप्ति बड़ी सुगमता से होती है। एक ही प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है परमात्मा की जिज्ञासा कि परमात्मा की ही प्राप्ति होनी चाहिए हमें, ये भाव है ना, ये कठिन है। ये भाव बनने के बाद बहुत सुगम काम है। आश्चर्य की बात है कि जो नहीं है उसको तो पैदा कर लेते हैं और उसको प्राप्त करने की इच्छा रहती है, पर सदा सर्वथा सही मौजूद है, नित्य पर प्राप्त है, पता उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। संसार की जितनी चीजें हैं वे दिखती है ऐसे, परंतु इसको उत्पन्न करना पड़ता है, इसको लाना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है। और परमात्मा बने बनाए है जो गति परिपूर्ण है, और ये संसारी बनाने प्रति अधूरी है, पूरी किसी के पास नहीं है, और परमात्मा पूरे ही पूरे हैं, अधूरे है ही नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है ये। मनुष्य समझदार ठीक कहलाने वाले भी संसार की तरफ ही चलते हैं, विशेषता से जो कि उत्पत्ति विनाशील है और प्राप्त नहीं है, वो उसको प्राप्त मान लिया, और जो परमात्मा तो मौजूद है, प्राप्त है, नित्य निरंतर, कभी दूर हो नहीं सकता, दूर है नहीं, हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, दूर हो सकता, मौजूद उसी का नहीं मौजूद परमात्मा है, उसे भी ख्याल ही नहीं करते। ख्याल एक उस तरफ ही होना चाहिए जो सदा सर्वदा मौजूद है। हमें ये बात बहुत अच्छी लगती है, सबसे पहले ये बात माननी चाहिए जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो सब में सदा पूरे के पूरे मौजूद है, और जिस संसार का त्याग करना चाहे वो निरंतर हमारे साथ अलग हो ही रहा है, स्वतः ही स्वाभाविक। जिसका त्याग करना चाहे वो त्याग हो रहा है, जिसको प्राप्त करना वो प्राप्त हो रहा है, वो है ही। इस बात से मौजूद संसार को मानते हैं और परमात्मा मौजूद है, संसार कितने मौजूद वो रह सकता ही नहीं, निरंतर जा रहा है। उल्टी बात हो गई होती, संसार को तो स्थायी मानते हैं और परमात्मा को मानते ही नहीं। सत्संग करने वाले सज्जनों में भी विशेष गहरे उतर के देखते नहीं कि परमात्मा सदा सब में कण कण में मौजूद है, इसको मान लेते दर्शक है, सुन लेते हैं, ख्याल नहीं करते, इस पर अमल नहीं करते, इसको विश्वास नहीं करते, इसको दृढ़ता से पकड़ते नहीं। परमात्मा सदा सब में मौजूद है, कभी अमौजूद हुआ ही नहीं, उसका अभाव कभी हुआ नहीं, ना भाव भी देते सतह सत का अभाव हुआ ही नहीं, होगा नहीं, है ही नहीं। तो कम से कम सत्संगों के लिए ये बात सत्य होनी चाहिए कि परमात्मा सब में मौजूद है और संसार सब बदल रहा है, संसार है नहीं, ये तो जा रहा है, बह रहा है निरंतर, और हो रहा है, ये बहता है, वो रहता है, रहता है और बहता है, याद रखे अपने, परमात्मा तो रहता ही है और संसार बहता ही है, ये रहता हो ही नहीं सकता और परमात्मा बहता हो ही नहीं सकता, वो रहता ही है, वो सदा मौजूद है ही सबके लिए, सबके लिए, किसी के लिए ना हो ऐसी बात है ही नहीं, अरे कभी नहीं बात है ही नहीं, अरे किसी के ना हो ऐसी बात है ही नहीं, किसी व्यक्ति में ना हो ऐसी बात है ही नहीं, किसी वस्तु में ना हो ऐसी बात है ही नहीं, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्तियों में, सब परिस्थितियों में, सब सब जगह छोटे बड़े शुद्ध अशुद्ध सब में परमात्मा सदा है, है, है, है, वो है, ये दृढ़ दशा है, हरदम सतह रहनी चाहिए। जिस तरह से आप मानते हैं कि हम तो बीकानेर में है, बिना सर में है, जो अभी दौरे पर है, बीकानेर में यहाँ है, ये बिना याद की सुते रहती है, इस तरह से ये बात रहनी चाहिए कि परमात्मा तो सब जगह मौजूद है, स्वाभाविक। ये खास बात है। मानो सदा प्राप्त है, सबको प्राप्त है, उधर केवल ध्यान नहीं है। ये व्यापक है, सब जगह यूं कह देते हैं, पर भीतर में पकड़ते नहीं। भीतर में भीतर पकड़ने का संसार है, शरीर है, ये पृथ्वी तो तेज वायु आकाश है, इनका अपना संसार है, ये शहर है, गांव है, मेरा है, तेरा है, ये है अपना, इसमें लगा रखा है। जो नहीं है उसमें है अपना लगा रहा है, और है मैं उसी में उपेक्षा कर रही हूँ, उसे नहीं पता हो रहा है। कम से कम ये बात तो आज पकड़ ही लेनी चाहिए कि परमात्मा है। अब दिखे ना दिखे, प्राप्त होना बात चाह रहे, परंतु परमात्मा ऐसी चीज है कि सब जगह है, हर समय दिखना चाहिए, सब में है। ये सिद्धि चीज दिखती है, परमात्मा है, और दिखती है ये मिट रही है, और नहीं दिखती वो है, वो टिक रही है, ये मिट रही वो टिक रही है, वो है, और उसको प्राप्त करना है, और इससे दूर हो रहा है, दूर हो रहा है निरंतर, और वो प्राप्त हो रहा है निरंतर। कितनी विलक्षण बात है, संसार तो हमारे से निरंतर दूर हो रहा है, किसी क्षण भी आपके साथ में संसार टिका नहीं, टिकेगा नहीं, टिक सकता ही नहीं कभी, हर दिन दूर हो रहा है। परमात्मा कभी दूर हो सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं, ना तो परमात्मा में सामर्थ्य है आपसे दूर हो जाए, ना आप में सामर्थ्य परमात्मा दूर हो जाए, असंभव बात है। तो इस उद्देश्य से हम मानने परमात्मा है, ये स्वाभाविक वृत्ति रहनी चाहिए। सत्संग करने वालों की तो स्वतः ही रहनी चाहिए परमात्मा सब जगह है। संसार निरंतर जा रहा है, संसार आज तक तो किसी को मिला नहीं, अरे कभी मिलेगा नहीं, कभी मिल सकता ही नहीं, मिलेगा नहीं। इसको तो नाश होने के एक ध्वन में अब दूसरा काम याद ही नहीं आता, दूसरा कोई काम है ही नहीं इसके, सिवाय अभाव में जाने के और कोई धंधा है ही नहीं संसार का, किसी नहीं। शंका है इसमें, शंका तो आप देख एकदम, इसमें क्यों नाश की सिवाय कोई इसका काम ही नहीं है, कोई धंधा ही नहीं है, कोई इसमें तत्व ही नहीं है, निरंतर जा रहा है। इसमें जो है निरंतर है, ऐसी बात हो रही है, निरंतर है, उल्टी सी चीज है। विचार तो यदि के विचार से बिल्कुल शरीर जितना हुआ है उतना मर गया है, बात सच्ची है, परंतु इसमें ध्यान जाते ही नहीं। सत्संग करने वाले, व्याख्यान देने वाले, सुनने वाले, उनके भीतर भी ये बात बैठी तो नहीं है। हम लोगों को तो परिचित होंगे काफी, हम लोगों तो बात कोयला अलग लकड़ी रोपते है ना, दूना खान न्याय है, लकड़ी रोप करके जो जानते गाँव वाले जानते है, मानो खाड़ा खोल कर लकड़ी डोप दी, पर धूल भर दी, फिर अल्लाह नहीं हो, अल्लाह के बाद धूल बैठ जाए, बीच में मजबूत हो जाए, हैजू में मजबूत हो जाए। इस तरह से भाई संसार जा रहा है, इतना सही ये मर गया है, ये नाश हो गया, ये नाश हो रहा है, और परमात्मा है इसमें, है परमात्मा है। तो ये सुन तो लेते हैं, पकड़ते नहीं इसको, मूल में धारण कर लेना चाहिए ये बात कि परमात्मा है, ये है नहीं, ये तो नहीं है। ना शुद्धो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता, अस्त भावन अस्थि सत्ता विद्यमान नहीं है, ये नाश की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, निरंतर जा रहे, निरंतर निरंतर जो है कह तो है, वो नहीं में जा रहा है, निरंतर नहीं में जा रहा है, अरे वो है निरंतर है में ही रहता है ही रहता है ही रहता है ही रहता है, उसको तो प्राप्त करना है, और निरंतर जा रहे उससे अलग होना है, ये काम इतना ही है। इसमें कोई शंका है क्या? परंतु इसमें हरदम दृष्टि कैसी, हरदम तो संसार है, ये दृष्टि है, हमारा शहर है, हमारा घर है, हमारा रुपया है, हमारा परिवार है, हमारी चीज है, ये है ही नहीं बैठे, है कोई नहीं बैठे, है कोई इसमें पकड़े बैठे हरदम। तो ये सुनने की बात ही मान ली कि सत्संग में सुनने की बात है, बस बस अब है वो पहले ही है, जो सभी सभी कमा जो सभी डांडो पहले है जी। वास्तव में ये हद्दों रहनी चाहिए बात, सत्य स्वभाव। सत्संग करने वालों को तो भीतर रहनी चाहिए ना, सत्संग करने वालों को ये नहीं लगती है महाराज। आप और जो सुना पूछ देख लेना, कृष्ण एकदम मर रहा है, जीता है, जितनी उम्र आ गई है उतनी तो मृत्यु हो गई, अब बाकी बाकी है मरना, वो कितना है पता नहीं है, पर मर गए उसे तो पता है, जीना कितना है तो पता नहीं। व्याख्यान देते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उन्हें बैठ जाती है खा नहीं इधर। ये बात उनके लिए नहीं है क्या है? ये बात उनके लिए नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। मन तो हरे जी कही है बात, हरे जी ने और कई दिनों कहते आप बात नहीं सुनी है, ये बात ठीक है सच्ची है। हरे जी आप बात कई दिनों मैंने देखा कि इतने बड़े बूढ़े हो गए हैं, ज्यादा बूढ़ा तो नहीं है बल्कि तो काफी उम्र है, बहुत चतुर है, विदेशों में घूमे हुए हैं, और पैसा का है, हमारे अरबों रुपया होगा उनके पास में, करोड़ नहीं, करोड़ों से ज्यादा अरबों रुपया होगा उनके पास में। बात क्या, बात तो खाली नहीं था, हाँ ये तो हमारा खाली नहीं था। तो वो कहने से मेरे को कई ज्ञान होता है सुन करके, कई पोथर्स होता है, कई सुन करके होता है, कोई पैदा हो जाइए तो सुनने से मालूम होता है, उनको आश्चर्य है बात का। अब सत्संग करे शुभ मालूम होना चाहिए। अपने लोगों के सामने रहने से हम लोग तो सीधी है, मारवाड़ी की रोटी राबड़ी है, राबड़ी रोटी है, सीधी सीधी बात। दूसरी बात क्या है, आप बात पूछो कि संसार किसी को नहीं मिला, हम मानेंगे कोई बताओ, संसार आज तक किसी को मिला ही नहीं, मिला हुआ ना शरीर मिला हुआ है, अब मान सो दे कोई पागल है, अभी आज तक संसार किसी को मिला ही नहीं, मानेंगे तो वही बात बोलो, मिले कैसे, ये तो निरंतर जा रहा है और निरंतर रह रहा है, ऊंट भैंसों का घर भाषा ऊंट ब्याह ब्याह हो जाएगा, साथ कैसे हो जाएगा, आप ही जलती है संसार का ही मिला ही नहीं, कभी किसी को नहीं मिला, पागल आदमी पागल, अब तो संसार में बैठे संसार का हूँ, संसार तो है ही, तो क्या चीज है, ख्याल नहीं करते। मिले है उसका नाम है जिसका वियोग न हो, मिला वो कहलाता है जिसका वियोग न हो, मिल गया ऐसे वियोग मिला होता है, जिसका निधन निरंतर वियोग है वो मिला हुआ होता है क्या, आप लोगों से पूछ रहे हैं, निरंतर जिसका वियोग होता है वो मिला हुआ होता है, उसको मिला हुआ कहते हैं। मिले हुए शब्द का दो अर्थ है, मिले हुए शब्द का दो अर्थ है, एक तो हमारे को ये मिल गई है, ये मिला, और एक घुला मिला हुआ है, जैसे पानी में रंग घुल जाए, जैसे दूध में पानी निकल जाए, तो मिला हुआ है, मिले हुआ है, वो मिल गया सपा एक हो गया, एक मिल गया घड़ी मिल गई मेरे को, ये मिला हुआ, तो मिले को दो अर्थ होते हैं, तो ये संसार मिला हुआ है, हमारा संसार तो मिलता ही है, और मिला है ही नहीं और मिलेगा ही नहीं, कभी मिल सकता ही नहीं, अब आबा मानेगा आदमी पहले वालों के पागल है, तो क्या है ये बात पकड़ी नहीं है, जो मैं कहता हूँ कि भाई निरंतर शरीर जा रहा है मर रहा है, अभाव में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, ये बात तो समझ आती है ना, अभाव में जा रहा है, अब इसी बात इसी क्या क्या सुनो, अभाव में जा रहा है और अभाव से ही आ रहा है, अभाव में जा रहा है और अभाव से ही आ रहा है, पहले शरीर नहीं था फिर आया तो अभाव में आया, अभाव में आया अरे अभाव में जा रहा है, अरे निरंतर अभाव हो रहा है, तो भाव कहाँ है, ये शरीर पहले थे क्या, 100 वर्ष पहले थे क्या, पहले नहीं थे ना, तो अभाव से ही आए, अभाव से तो आए हैं, नहीं आई थे ना, पहले नहीं थे तो अभाव था पहले, अभाव से आ गए और अभाव में जा रहे हैं और भाव रूप एक क्षण भी नहीं है, एक क्षण भी भाव रूप नहीं गया, ठहरता नहीं, तो क्या हुआ? कहां मिला संसार? प्रकृति संसार मिला ही नहीं, तो मानेगा कोई? फिर भी मिला हुआ है, दिखता है, है दिखता है, ये दिखता ही होगा, इसमें है चीज है, अलग हो नहीं सकती, है में ताकत नहीं कि हमारे से अलग हो जाए, इसमें अलग नहीं, अलग होने में ताकत नहीं कि ऐसे अलग हो जाए, हल ऐसा गुला मिला है परमात्मा, वो दिखता है संसार में, वो है मैंने मिला हुआ है। मैं बूंद का दर्शन दृष्टान दिया करता हूँ, जैसे बूंद के लड्डू होते हैं नुकती, तो वो चिड़ों का आटा है, पर चिड़ों का आटा दिखता है मीठा ही मीठा, तो मीठा क्या है कि वो चिड़ों का आटा बूंद करके चिड़ा में डाल दिया, चीनी में, वो चीनी तरह हो गई, तो मिठास वो चिड़ों का नहीं है, पर नुकती का ही मिठास कहेंगे लोग, चीनी का मिठास नहीं कहेंगे, लड्डू का मिठास है, नुकती में मिठास है, नुकती मिठास है ही नहीं, हुआ ही नहीं, था ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, मिठास चीनी का है, बिल्कुल कहता है चीनी का है। लड्डू बड़े अच्छे थे, कहेंगे लड्डू बड़े अच्छे थे, नुकती बड़ी अच्छी थी, अच्छी अच्छी है, नुकती मीठी मीठी नुकती है, मीठी है, ये बात है। अब वो कैसे है ही देख है कहता है, सब लड्डू मीठे साथ मीठा लड्डू है, लड्डू में मिठास है, लड्डू में बहुत मिठास है, लड्डू में मिठास थोड़े मिठास चीनी का है, ये तो बड़ा फीका है, गेहूं है बाजरा कुछ कुछ मिठास होता है, छिड़ा फीका होता है, मनंदर में मिठास है, आपको क्यों दिखता है? यूं दिखता देख लो, नुकती मिठास दिखता है, तो मिठास उसमें खुला मिला है, तो मुख तो मिठास है, उसमें तो छिड़ा मुख्य है, संसार में मुख्य परमात्मा है, दृष्टांत पूरा नहीं करता, उनमें तो आधार आधार चिन्ह है, आधे भीतर मिली हुई मिश्री है मिठास, इसमें संसार आधार तो परमात्मा है, ये मिला हुआ संसार है, मिला हुआ क्या जा रहा है वो रह रहा है, वो जाता है ही नहीं, ठोस चीज वो है, और ये सब बदल रहे तो परमात्मा है, सब मौजूद है। अब ये विश्वास हो जाएगा तो सही जोर नहीं सोते तय दिख प्रकट हो गए, आदि अंत जन का सनंद के कार्य सारे कार्य सोए, जही जोर नहीं सो धरे तय दिख प्रकट हुए, प्रणय थम्भ में थम्भ प्रकट हो गया, सत्यम विदा तुम निज वृत्ति भाषित हो व्याप्ति निज भूत ही सुखल आत्मा ना सर्ग व्याप्ति है, जो अपने प्रहलाद की पानी सच्ची करेंगे वो प्रकट हो गए थम्भ में, तो थम्बे में हाजिर नहीं प्रकट हो गया, बर्फ में जल भरा हुआ है, पर कोई के बर्फ में जल भरा है कैसे, तो पत्थर है, अरे पत्थर नहीं जल ही जल है भाई, ये जल ही ऐसे, ये परमात्मा ही परमात्मा है, मानेगा कोई? तो वो मौजूद है और ये नहीं है, नहीं है तो ये खास बात है कि नहीं को तो है मान लिया और है का पता ही नहीं है, है कि नहीं है पता नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है पता नहीं, बोध के लिए है ही नहीं, कई दशा अवस्थी बताएगा ईश्वर है ही नहीं, कोई बातें करते कोई नहीं, जिसे कहे तो कोई है कि नहीं है पता नहीं है, अरे पता नहीं वो ही है, इसमें है बड़ा है ही नहीं, एक क्षण भी है बड़ा नहीं है, इसमें एक क्षण भी है बड़ा है क्या, हरदम बदल रहा है, बदलने के अगाड़ी है मैं बेचारे भगत नहीं है, इसको इतनी तेज बदल, केवल बदलना है, केवल बदलना, अति समझ में है कहा है, तो परमात्मा इस झलक है, वो इसमें संसार में परमात्मा की झलक दिख रही, वो है दिख रहा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो तीन बताइए, एक परमात्मा है, एक संसार है, एक जीवात्मा है, तो परमात्मा तो नहीं बदलने वाला, संसार बदलने वाला, इन्हें बदलने दो पकड़ अगर कर दिया ये शरीर संसार हो। नारायण नारायण नारायण, संसार जा रहा है, जिस रचना है वो जो प्राप्त है वो प्राप्त करना है।